क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी बेटियों का आज भी इंतजार था। पैंथर बैठ गया, उर्वी भी दूसरी तरफ से घूमकर आई, वो भी गाड़ी में बैठने लगी। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने भी युग और वेदांत को देखकर कहा, बेटा हमारी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ भाई थोड़ा ध्यान से चलाया करो। इतना कहकर पूर्वी भी बैठ गई और देखते ही देखते पैंथर गाड़ी लेकर चला गया। उसके जाते ही वेदांत और युग ने एक दूसरे को देखा। युग बोला, चलो यार हमें तो मीरा के पास जाना था, हम कहाँ इन अंकल आंटी के साथ फंस गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बालकनी में गया तो उसने शिवांगी को देखा जो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ तितली, क्यों इतना गुस्सा हो। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अनिरुद्ध को हंसी आ गई, लेकिन फिर वो शिवांगी के पास झूले पर बैठा और बोला, तितली मैं बोल रहा हूँ ना, कल लेकर जाऊंगा। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली को ब्रूम ब्रूम पर जाना है। अनिरुद्ध बोला, हाँ तो मना कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हें कल लेकर जाऊंगा ना, लेकिन आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया। रघुवंशी मेंशन में शादी है इसलिए कोई भी ऑफिस नहीं आया था, मुझे बहुत काम करना पड़ा, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तुम मेंशन नहीं गए। अनिरुद्ध बोला, तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाता, आराध्या तो कई बार फोन करके पूछ चुकी है, हर बार बहाना मार देता हूँ, लेकिन लगता है कल तो जाना ही पड़ेगा, पर सोच रहा हूँ तुम्हें किसके पास छोड़कर जाऊंगा। दूसरी तरफ वेदांत ने अपनी बाइक रघुवंशी फार्म हाउस के बाहर रोकी। दोनों मामा भांजे उतरकर फार्म हाउस के अंदर चले गए। इस वक्त फार्म हाउस में सिवाय एक वॉचमैन के कोई नहीं था। दोनों ही अंदर आए, उन्होंने आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। वेदांत ने युग से कहा, हो ना हो मीरा यही होगी, ढूंढो उसे। दोनों ही मीरा को ढूंढने लगे। दोनों ने एक एक कमरे को चेक कर लिया, लेकिन मीरा उन्हें कहीं नहीं मिली। दोनों ही वापस हॉल में आ गए। युग बोला, यार हो सकता है कि मीरा यहाँ हो ही ना। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मीरा यही थी, वो देख दुपट्टा पड़ा है। युग ने कहा, तुझे कैसे पता कि दुपट्टा मीरा का ही है। वेदांत बोला, तो यहाँ कौन सी लड़की होगी, ये भी तो सोच बेवकूफ इंसान, हम सारे भाई इन मामलों में शरीफ हैं, तो हो ना हो ये मीरा का ही दुपट्टा है, लेकिन मीरा गई कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं शिवाय जीजू को पता चल गया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय लैपटॉप की स्क्रीन पर वेदांत और युग दोनों को देख रहा था, और शिवाय के बिल्कुल पीछे दिव्यांश बैठा था। दिव्यांश बोला, क्यों बच्चों के साथ लुका छुपी का गेम खेल रहे हो, दोनों को बता देना कि मीरा को क्यों छुपा रहे। शिवाय बोला, आज ये बात बताएंगे, कल को कोई और गेम खेलेंगे तो वो बात भी बतानी पड़ेगी, अगर सारे पत्ते बच्चों के सामने खोलकर रख दिए तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि हम लोग अपने टाइम में कितने खतरनाक थे। वैसे हार तो ये लोग भी नहीं मानते, जहां तक मैं वेदांत को जानता हूँ ससुर जी की ट्रू कॉपी है, अगर वेदांत को पता चल जाए कि ससुर जी किसी जमाने में माफिया किंग थे तो क्या बीतेगी वेदांत पे। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं बीतेगी, वेदांत की तो आंखों में ही दिखता है कि वो कितना स्ट्रांग है। शिवाय बोला, कल तक की बात है, एक बार बानी के पापा का पता चल जाए उसके बाद मीरा की शादी क्रिश से करवा देंगे, क्रिश भी खुश हो जाएगा और सिंड्रेला चाची भी। दिव्यांश शिवाय की बातों पर ध्यान तो दे रहा था, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा था। शिवाय बोला, उसकी फ्लाइट आ चुकी है, वो आता ही होगा, थोड़ा तो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर। दिव्यांश बोला, तू नहीं जानता, अगर मैंने दृष्टि को बता दिया कि पूर्वी और पैंथर आ रहे हैं तो वो तो लगभग पागल ही हो जाएगी। तुझे पता है पैंथर की वजह से पूर्वी ने दृष्टि से फोन पर भी बात नहीं की, पता नहीं यार फैमिली में क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन बस ये आंखें एक बार पैंथर को देखना चाहती हैं, पता नहीं कब आएगा। इतना कहकर उसने फिर से घड़ी देखी। तभी स्टडी रूम में राजवीर और हर्षवर्धन दोनों आ गए। दोनों ही आकर सोफे पर बैठ गए। राजवीर बोला, मुझे लगता है आराध्या को जानी और वंदना के बारे में बता देना चाहिए। हर्षवर्धन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शिवाय तुम कब बताने वाले हो दोनों बच्चों को कि उनके माँ बाप जिंदा हैं। शिवाय बोला, अरे चाचू मेरी जान को और भी बहुत सारे काम है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें बता दिया और सब कुछ ठीक हो गया, आराध्या पर क्या बीतेगी अनिरुद्ध पर क्या बीतेगी हमें क्या पता, शादी खत्म हो जाने दो उसके बाद आराम से बता दूंगा, तब तक पैंथर और पूर्वी के साथ रिश्तों को सुधार लेते हैं। पता नहीं चाचू पैंथर कब तक अपनी बेटियों की मौत की वजह मुझको समझेगा। इतना कहकर शिवाय भावुक हो चुका था। दिव्यांश ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस एक डीएनए टेस्ट करवाना है और हमें सब पता चल जाएगा। शिवाय बोला, और अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो। दिव्यांश पंजों के बल शिवाय के पास बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि शिवाय अभी तक इस गिल से निकला नहीं है। दिव्यांश शिवाय के हाथ पकड़कर किसी बड़े की तरह समझाता हुआ बोला, ओ माँ के लाडले, तूने खुद ही कहा था ना कि मीरा अपने पापा जैसी दिखती है और सरगम में पूर्वी की झलक दिखाई देती है, सब ठीक हो जाएगा, तू इतनी टेंशन क्यों लेता, मत लिया कर बुढ़ा होता जा रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा समझा। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस दिव्यांश ये चाहता हूँ सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। राजवीर और हर्षवर्धन भी अपनी जगह से खड़े होकर शिवाय के पास आए। हर्षवर्धन बोला, सब ठीक हो जाएगा शिवाय, सब ठीक, तुझ पर मुझे पूरा यकीन है, तो कुछ गलत नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी मानी नहीं और इसलिए अनिरुद्ध को रात को ही शिवांगी को लेकर बाहर जाना पड़ा। अनिरुद्ध अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला, बैठो तितली। शिवांगी खुश होकर बैठ गई। अनिरुद्ध बाइक को अपार्टमेंट से निकालकर रोड पर ले आया और फिर बोला, तितली रात के 11 बज रहे, इतनी रात को बाहर नहीं जाते, लेकिन तुमों की मानती नहीं। शिवांगी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो अनिरुद्ध की बात सुन ही नहीं रही थी। उसने तो बाइक के पीछे बैठकर अपना चेहरा अनिरुद्ध की कमर पर रखा और आंखें बंद कर ली। वो जब जब बाइक पर बैठती थी उसे आजादी महसूस होती थी। कभी कभी तो उसे वो सब कुछ भी याद आता था जो उसने पिछले 14 साल में जिया था। करीब 10 मिनट बाद अनिरुद्ध बोला, तितली अब घर चले, मैंने कॉलोनी का पूरा चक्कर लगवा दिया। शिवांगी ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अभी और घूमना है। अनिरुद्ध सच में बहुत थक जाता था, फिर भी शिवांगी के हर नखरे को खुशी से उठाता था। और शिवांगी अब तो वो भी अनिरुद्ध के घर के काम में हेल्प करने लगी थी। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध शिवांगी पर डिपेंड होता जा रहा था। अनिरुद्ध बाइक चला रहा था, 10 मिनट बाद उसने फिर से पूछा, तितली घर चले। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। आखिरकार 5 मिनट बाद अनिरुद्ध ने बाइक एक आइसक्रीम वाले के पास रोकी। अनिरुद्ध ने शिवांगी से पूछा, तितली आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम का नाम सुनकर शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, तो फिर उतरो। शिवांगी उतर गई, अनिरुद्ध भी उतर गया और फिर शिवांगी को देखकर बोला, आइसक्रीम खाओगी? उसके बाद हम घर चलेंगे, वरना आइसक्रीम नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने मना किया है। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी और अब वो धीरे धीरे समझने लगी थी कि अनिरुद्ध उसके साथ चालबाजी कर रहा है। शिवांगी छोटी आंखें करके बोली, ठीक है हम भी आइसक्रीम खाएंगे फिर घर जाएंगे, फिर कल वापस से ब्रूम ब्रूम पर यहाँ आएंगे। अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, इतनी स्मार्ट होती जा रही हो, कौन से कहता तुम्हें ये बातें? शिवांगी ने कंधे उचकाकर कहा, पीहू दीदी। अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाई और पूछा, और तुम पीहू दीदी से कब मिली? शिवांगी ने कहा, अस्पताल में डॉक्टर के पास। अनिरुद्ध ने अब ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि वो जानता था कि पीहू कभी कभी हॉस्पिटल आ जाती है क्योंकि उसका चेकअप होना होता है। अनिरुद्ध ने आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम ली, एक शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तितली अब इसे चुपचाप खाओ और 4-5 दिन तक रूम रूम पर कहीं घूमने नहीं जाना, मंडे को हॉस्पिटल जाना है। तुम्हारी थेरेपी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अब जब हॉस्पिटल जाएंगे तभी रूम रूम पर घूमना होगा, समझ गई? शिवांगी ने मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम खाने के बाद अनिरुद्ध और शिवांगी वापस आने लगे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ साथ एक लग्जरी गाड़ी भी चल रही थी। उस लग्जरी गाड़ी का सनरूफ खुला और उसमें से एक अमीर रईस ज्यादा बाहर निकला। उसके हाथ में एक बियर की बोतल थी, उसने उस बियर की बोतल को खत्म किया और हवा में उछाल दिया। वो बियर की बोतल शिवांगी को लगते लगते रह गई। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन फिर उसने उस लड़के को इग्नोर कर दिया और अपनी बाइक पर रेस दे दी। लेकिन उस लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए एक दूसरे बिगड़े हुए बाप की औलाद को लगा कि अनिरुद्ध उससे रेस लगा रहा है। उस लड़के ने भी गाड़ी का गियर चेंज किया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो गाड़ी फिर से अनिरुद्ध की बाइक के पास आ गई। जो लड़का सनरूफ खोलकर खड़ा हुआ था उसने गाड़ी की छत पर 2-3 बार मारकर कहा, भगा साले भगा, इस बाइक वाले को हरा देंगे। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि वो बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं, इसलिए अनिरुद्ध ने अपनी बाइक धीमी कर ली। तो सनरूफ पर खड़े लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, हार गया, जा जा अपनी गर्लफ्रेंड के पल्लू में जाकर छुप जा। पर तेरी गर्लफ्रेंड का तो पल्लू ही नहीं है, इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन अनिरुद्ध ने इग्नोर किया और कुछ देर तक वो अपनी बाइक वहीं लेकर खड़ा रहा ताकि वो लड़के वहां से चले जाए। उसके साथ शिवांगी थी इसलिए वो इतनी शराफत दिखा रहा था, वरना जो अजय ओब्रॉय के हट्टे कट्टे बाउंसर को पीट सकता था उसके लिए ये बिगड़े हुए रईसजादे ज्यादा टिक नहीं पाते। करीब 10 मिनट बाद शिवांगी बोली, अनिरुद्ध हम घर नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध बोला, जाएंगे तितली जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में ही तो रुका हुआ हूं, वरना उनकी इतनी हिम्मत कि तुम पर कमेंट पास करके चला जाए। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चला ही था कि उसने एक लड़के की लग्जरी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी देखी। वो 3 लड़के थे जो बियर पी रहे थे। अनिरुद्ध स्पीड बढ़ाकर गाड़ी को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया, लेकिन वो 100 मीटर ही चला होगा कि एक बियर की बोतल आकर अनिरुद्ध की बाइक पर लगी। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और उसने बाइक को हल्का सा घुमाकर रोक लिया और उस लड़के को देखकर बोला, प्रॉब्लम क्या है, क्यों खाली बोतल फेंक कर मार रहे हो? उनमें से एक लड़का बोला, वो क्या है ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें तुम्हारी बाइक चाहिए, तो प्यार से और शांति से अपनी बंदी को बाइक से उतारो और बाइक देकर चलते बनो। अनिरुद्ध ने उन लड़कों से उलझना ठीक नहीं समझा और बाइक को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन इतने में एक और बियर की बोतल जाकर शिवांगी को लगी और शिवांगी की चीख निकल गई। अब अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया, उसके सहने की हद खत्म हो चुकी थी। उसने शिवांगी को आराम से बाइक से उतरने के लिए कहा और खुद भी उतर गया। उसने शिवांगी को घुमाकर देखा तो उसकी कमर पर हल्की सी बियर गिरी हुई थी, शायद बोतल में थोड़ी सी बियर रह गई थी और वही बियर जाकर शिवांगी को लगी थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, चितली लगी तो नहीं? शिवांगी ने नम आंखों से हां में गर्दन हिला दी और बोली, अनिरुद्ध शोर से लगी, बैड बॉयज चलो यहां से। क्या अनिरुद्ध इन लड़कों को सबक सिखाएगा?